φυλακή για τους αλήτες μου. Yo, ξέρεις πως πάει. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια ψηλά. Να κουνιούνται σαν μια σκατήλα τα υδραυλικά. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Άσε για λίγο μισή κόντρες της ηλίκια. Άσε για λίγο τη μούρη στην άκρη και τα σταριλίκια. Πίστεψε με, δεν σου πάει το ταμπατζιλίκι. Πουτάνα είδες μόνο στο πρώτο σου χαρτζιλίκι. Να σου πω ευκαιρία τώρα που σε βρήκα. Πως έχω αλλεργία σε κάθε είδους γλύκα. Το μόνο που τους μοιάζει κομμάτι αυτή τη βίτα. Με όλα αυτά ξενέρωσα κι απ' τη δικιά μου βγήκα. Δε με ενοχλεί που ο καθένας παίζει από ένα ρόλο. Δε με ενοχλείς, δε σε ενοχλώ κι αυτό είναι όλο. Άσε με μένα, εγώ τα βάζω με την πένα. Και μόνο σε αυτήν θέλω να βγάζω αποθυμένα. Γράφω για εκείνους που δεν ζουν στην ησυχία. Και την πόλη μας γεμίζουν με χρώμα και με υγεία. Για εκείνους που κινούνται σαν σκιές μέσα στο βράδυ. Για τον καθένα που με νιώθει μάγκα είναι λάδι. Άκου, οι αλήτες μου βρίσκονται ναι παντού. Από το Κανετού μέχρι και στα live των Who. Θα τους βρεις με τους οπαδούς των Βιταπής. Και στον Βορρά στα live να τα σπάνε με του Πιντα Σκυλς. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Κι αν δεν ήταν οι δύο μας παράλληλοι. Έχω και αλήτες φίλους που είναι μες στο family. Οπα. Να τα πω στα βγουν ένα-ένα. Τα σχόλια τα μικρόχωρα τους hater για μένα. Πριν βιαστείς θέλω να σου πω ρε μαγκαφός. Αλήτες θα βρεις και μες στην κλίκα των λαντός. Αλήτες θα βρεις και στη γενιά που ακολουθεί. Τι εντύρα ψωτός και λόγος απειλή. Στίγμα νεολαίος νέων κι αν εμιστήρας. Φέρνουν έξανα την έποχη του ραπ και της μπύρας. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε για αλήθινες σχολές. Τότε ψηλά τα χέρια όλοι μάγες. Και πριν βιαστείς να πεις πως τα έχω καλά με όλους. Τα χίδια μου σε γράφω εγώ, δεν κλείφω κόλους. Όποιος κουστάρει μαζί του και με κανένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόμος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Οι αλήτες δεν είναι μόδα. Είναι σαν το ρίσκο που παίρνεις τη μία ρόδα. Κοίτα λίγο γύρω σου, είναι παντού. Είναι εκείνα τα παιδιά που βγάζουν γούστα στο παρκούρ. Είναι σαλάνια που ακόμα βάθουνε τρένα. Και σε inline άδες που έχουν γόνατα σπασμένα. Είναι οι skaters που δεν χρειάζονται ράμπα. Και οι beatboxers που το κάνουνε ακόμα μαγκα τσάμπα. Στους BMX άδες έχω βρει πολλούς αλήτες. Να κάνουν κόλπα μες στην πόλη μόνο τις νύχτες. Και σε κάποια πλατεία κάτω απ' τα γαλά έχω δει να χτώνουν ρήμες για πλάκα χωρίς. Τα καλύτερα B-Boys χωρίς αστεία. Τα έχω δει σε γηπεδάκια μπάσκετ χωρίς βραβεία. Κι αν εσύ ακόμα ψάχνεις το λόγο ύπαρξης. Οι αλήτες έχουν τρόπο έκφρασης και αντίδρασης. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Μόνος μου και όλοι σας και μόνος μου. Διάλεξα το ρόλο μου κι αυτός θα είναι ο τρόπος μου. Κρατάω απόσταση από τα χαλασμένα. Μόνο για αλήτες γράφει η δική μου πένα. Salut companys, segon programa d'Antena Lliure en aquesta nova temporada de ràdio des de les zones lliures i catalanes de Ràdio 77 des de Mallorca. Saludam a totes les persones que ens doneu suport escoltant dels nostres espais setmana a setmana i també a la resta d'espais des de l'emissora amb els que colze o colze, programa a programa, no ens rendim en la lluita per mantenir espais de comunicació oberts a la ciutadania compromesa. Βλέπω κορίτσια να χορεύουν με διάφορα στήθους. Κι αφού χάσε πολύ γράκι την πιο ωραία εικόνα. Ήλιο βασίλεμα γαμάτο και λιώμα από το πιώμα. Βουτάω στη γνέφα θάλασσα με μια μπύρα στο χέρι. Έτσι θέλω να τη βγάλω όλο το καλοκαίρι. κορίτσια και άφθονη. Πήρα ένα κορίτσι μου και πιάσε μα το χέρι. Ρουμί τεκίλα και άφθονη πήρα. Με μια μπύρα, ένα μαγιό και τα μαύρα μου γυαλιά. Ρουμί τεκίλα και άφθονη. Continuen les emissions itinerants i viatgeres d'Antena Lliure des d'illes d'altres hemisferis, des d'altres continents i latituds, altres climes i parlars. I en el cas d'avui, amb un adjectiu qualificatiu contundent: antifeixisme. Un mot que ens acompanyarà a tots els instants que estarem fent l'espai recordant Pavlos Fissas, conegut artísticament com Killa P, raper grec que aquest dimarts de 7 de setembre va ser assassinat a Atenes. Escoltant la seva música en aquest inici de programa com a homenatge a una més, a una altra víctima que mor a mans de la intolerància i de la por. Να πρωτοπιάσεις και την αφήσεις. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις και πιο πολλές οι γκόμενες και οι καταχρήσεις. Γι' αυτό σου λέω, δεν το κουνάω από εδώ. Διπλά στην μπάρα θα με βρεις το καλοκαίρι. Αυτό... La por dels qui necessiten matar a ganivetades per justificar les seves idees. D'aquelles persones que tenen por als que pensen diferent i que, curiosament, sempre provenen de la dreta més putrefacta. Les persones que tenen por són les mateixes que no accepten la pluralitat perquè tenen por a allò diferent. Penseu que és absurd aquest pensament? Sí, i tant que és absurd. Tan absurd que és possible transformar aquesta xacra del feixisme només amb una mica de bona educació i de qualitat. Yeah, yeah. Τώρα μιλάν για μένα, τώρα ρωτάν για μένα. Αν έχω τόσο σκληρή όσο καύτη λένε πένα. Όσοι με ξέρουν... Εδοκασία, παράβολα και σέμπλε και νο αγράδα γάιρα στους actuals dirigents politics de les illes. Αν έχω τόσο σκληρή όσο καύτη λένε πένα. Όσοι με ξέρουν μένουν, δίπλα μου περιμένουν. Αυτό που βλέπουν είναι απλά αυτό που παίρνουν. Τι γίνονται ρε, τι λέει όλα καλά. Εμάτα πως συζητάτε το όνομά μου βασικά. Υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν μιλάνε στα ίσια. Γιατί με βλέπουν και με χαιρετάνε σαν κορίτσια. Και έχουν ευθύσια, θέλουν πουτσο και ξύλο. Δεν μιλάω για ραπ, μιλάω για το γαμημένο αντρικό φύλλο. Βγάλε κανένα ψήλο ρε παλιό τσιγκούνι. Έχεις ένα κομμάτι τσόκο στην τσέπη σου σαν σαπούνι. Και μου θυμίζεις κάτι διοργανωτές. Τώρα ξέρεις κλασικές μου λοχτές αδερφές. Που κάνουν ζήτημα 100 ευρώ. Τα στην τσέπη το χιλιάρικο μπαίνει ζεστό. Να γίνω το τσιράκι κάποιου ως ευχαριστώ. Μα του κλίκες και εγώ πρέπει μάλλον κάπου να χωθώ. Τι θέλετε να γλύψω. Començant per tant el programa amb el rap contra el feixisme de Killa P, perquè la nostra resposta serà perseverar la lluita, no afluixar la creació i supervivència de les nostres eines de lluita social: la ràdio, la llengua, la diversitat i la tolerància. Όποιο μάγκα θέλει να έρθει να του δείξω πως πνίγουμε το κουνέλι. Το ραπ μου μέλι με καρύδια είναι καυλωτικό. Για τον κάθε φύκο μπιάνκι σκληρό να το δικό. Ανάβω πίσω το πανηγυρίζω. Στην ατμόσφαιρα τον Έλληνα μυρίζω. Το γυρίζω, οπλίζω και το ντέρμπι ξεκαθαρίζω. Κάνε μόκο για να μην τρέχει σαν τον μπακαγιόκο. Αυτό το καιρό είμαι στον όγκο. Είναι σκληρό βαρύ ασήκωτο ανήθικο. Ζητά το και θα το έχεις. Αν νιώθεις και μιλάς αντικά. Η λέξη δρόμος ίσον τόμπρος ίσον πόμπρος ίσον. Τώρα μιλάν για μένα, τώρα ρωτάν για μένα. Αν έχω τόσο σκληρή όσο καύτη λένε πένα. Όσοι με ξέρουν μένουν, δίπλα μου περιμένουν. Αυτό που βλέπουν είναι απλά αυτό που παίρνουν. Τώρα μιλάν για μένα, τώρα ρωτάν για μένα. Αν έχω τόσο σκληρή όσο καύτη λένε πένα. Όσοι με ξέρουν μένουν, δίπλα μου περιμένουν. Αυτό που βλέπουν είναι απλά αυτό που παίρνουν. Είναι σκληρό ραπ ρε φίλε, σκληρό και αντρίκιο. Όχι R&B και μαλακίες. Όλοι μιλάνε πλέον, όλοι έχουν κάτι να πούν. Μα τα λόγια είναι φτώχεια και δυστυχώς δεν αρκούν. Δεν φοβάμαι τους σκληρούς, φοβάμαι τους ρουφιάνους. Γιατί πισόπλατα σε καρφώνουνε, με πιάνεις. Δεν ήμουν ποτέ παιδιά από τα 15 στα κοιμάτα. Η μάνα μου με γέννησε τιμό άντρα. Δεν έχω ανάγκη κανένα να ξεπεράσω. Φύνω τόσο βρώμικα ράφ που κοντεύω να ξεράσω. Χαιρετίσματα σε σένα και τις αντρικές πουτάνες που έχεις δίπλα σου. Κόψε τώρα προύφα την πιπίλα σου. Εγώ ευθύνομαι για την ανατριχύλα σου. Ευθύνομαι για όλα τα κόμπλεξ και τη ζήλια σου. Ήρθα για να στιγματίσω τη γενιά σου. Διαχρονικός από το στοιχειωμένο σπίτι στη γειτονιά σου. Μη μιλάς. Το πασά σου είμαι το χέρι κάτω από τη φούστα τη κομμενά σου. Είμαι δρομιάρης. Το στυλ μου στο ράπ είμαι σκουπιδιάρης. Μαζεύω τα σκουπίδια που γράφεις και τα ραπάρεις. Το στυλ μου να ξέρεις μάγκα και λιωμένο μέταλλο. Και αρχίζω το απαλό γαμημένο σου ροδοπέταλο. Στυλ, ατσάλι, φου αλκοόλ και σάλι. Δεν σε πατάω επειδή είσαι χάλι, επειδή σε χάλι. Δεν πιστεύω σε παραμύθια και σε γίγαντες. Κάνεις πλάκα με το όνομά μου. Όχι, ναι, με πήγανε ας το μάγκα. Έχεις να φας ακόμα. Πρόσεχε όταν με πιάσεις το γαμημένο σου το σώμα. Δεν με ξέρεις και δεν θα με γνωρίσεις. Γιατί δεν συνηθίζω να ασχολούμαι με απομιμήσεις. Που σκληρό κουπλέ χωρίς διαφημίσεις. Ακόμα και εσύ που με βρίζεις θα με προτιμήσεις. Κάνω μπαμ σαν σκανγκμαν. Είμαι σαν αρκάν. Σου τρέχουνε τα σάλια και τα μάτια σου γυρνάν. Ανάποδα στο πάτωμα. Δεν μ' ακουμπάς γιατί είμαι φάντασμα. Δεν γουστάρω τα ράπ σου είναι σαν κάλαντα. Τα flow σου ορισμός στη λέξη ατάλαντα. Το δίθεν προφίλ που προωθείς είναι για κλάματα. Δεν θέλει γράμματα, θέλει ύφος και καρδιά. Σκληρό πορνό και δίχως προφυλακτικά. Α, άκου, εσύ κι όλοι ατάλαντη φαμίλια σου. Θα έρθω να σας ξεφτυλίσω σε μια συναυλία σου. Άκου, εσύ κι όλοι ατάλαντη φαμίλια σου. Θα έρθω να σας ξεφτυλίσω σε μια συναυλία σου. Ή μήπως πάλι στα λάνια σου να με δίνουνε. Ίδιες πουτάνες ιστορία όταν τα φώτα σβήνουνε. Τώρα μιλάν για μένα, τώρα ρωτάν για μένα. Αν έχω τόσο σκληρή όσο κάποιοι λένε πένα. Όσοι με ξέρουν μένουν, δίπλα μου περιμένουν. Αυτό που βλέπουν είναι απλά αυτό που παίρνουν. Τώρα μιλάν για μένα, τώρα ρωτάν για μένα. Αν έχω τόσο σκληρή όσο κάποιοι λένε πένα. El tema principal del programa d'avui és, però, un altre i té a veure amb la història, amb la resistència dels pobles a ser exterminats per un enemic brutal. Si la setmana passada repassàvem de manera transversal la situació actual sociopolítica xilena i del poble Mapuche, avui entram directament en una sèrie de programes que parlaran les properes setmanes sobre la guerra contra l'espanyol, la cosmovisió i la naturalesa, l'ancestralitat i els presoners polítics des de la lògica del pensament maputxe. Avui, per tant, començam amb aquest capítol de quina manera es feia la guerra entre maputxes i espanyols durant el segle XVI, XVII i XVIII. Este canto es luz para los hermanos en el sur. Este canto es luz a Matías Catrileo y Alex Lemus. Arriba quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba quien cree en esta resistencia. Las manos arriba quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba quien cree en esta resistencia. De la tierra han perseguido durante siglos. Muy poco respeto tiene el Estado frente a su cultura. Persigue líderes mostrándonos como delincuentes, modificando leyes wincas imprudentes. Discriminación de fieles, cristianos infieles frente a la minoría. Protesto obrero, organiza tu rabia. Un ejemplo en la minería. Fuerza lonco, llevas el peso de tu pueblo como caupolican, soporto días un tronco. Lautaro está en todas partes, en tus ojos tu fuerza, y nosotros empuñamos por la lucha de tierra. Nunca te pudieron evangelizar, menos tu mapu te van a quitar. Santiago le mandamos toda la fuerza por la lucha justa que la prensa no muestra. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Hijos naturales de la tierra prometida, Jesús estuvo al lado de la gente perseguida. Viola la tierra, barcan y aplastan. Sangre araucana, resiste hasta decir basta. Lo buscado y lo pedido que algún día se logrará, para que el hijo de esta tierra, herederos ancestrales, al sistema degollará, hey, degollará. Mapu, mapu, nunca has pedido piedad, lo que busco es la verdad. Preso político mapuche, libertad. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. De miechi ni chamca te fui ni la cuyem. És un fet aquest que no se'ns ensenya gaire als llibres d'història, i és que Llatinoamèrica era espanyola, i tota es va independitzar. No se'ns ensenya als llibres d'història perquè supòs que encara fa massa mal recordar el que va ser els segles XV, XVI, XVII i XVIII i el que és en l'actualitat. Un país que es desfà i que es continua desfent, que es desfà i es desfarà amb les imminents independències de Catalunya i d'Euskal Herria. L'imperi espanyol no deixa de desintegrar-se des de que el 1809 s'independitzà a Amèrica Llatina l'Equador, seguida de Venezuela, Argentina, Colòmbia, i així tots i cadascun dels països llatinoamericans des de Xile fins a Cuba. Els maputxes varen lluitar durant el segle XV contra els inques, que no aconseguiren conquerir-los des del nord. Al segle XVI, XVII, XVIII i XIX varen lluitar contra l'imperi espanyol, que tampoc aconseguí doblegar-los ni conquerir totalment el seu territori. Parlem del poble maputxe i d'un temps en què els pobles originaris de Llatinoamèrica i del món lluitaven amb les armes per la seva llibertat contra els grans imperis. Es tractava dels inicis globalitzadors de les nacions europees, que, equipades amb les seves armes i bíblies, es creien amb el dret de prendre per la força tot allò que volien. Resulta difícil comprendre la guerra des del punt de vista maputxe sobre la base de documents espanyols, particularment superficials i tendenciosos en aquest punt. Per això, cal entrar en situació a través de la terminologia emprada per un i altre bàndol. Ja sabem que els espanyols anomenaven indis a totes aquelles persones que vivien al continent que avui dia es coneix com a Llatinoamèrica. Els maputxes a la vegada també tenien la seva manera pròpia d'anomenar els espanyols, Winca. Winca significa etimològicament lladre, invasor. Deriva del verb wincun, que expressa robar i envair a la força. El maputxe, per tant, bateja a l'espanyol winca amb un vocable que expressa malestar i odiositat. Winca i indi són vocables que encarnen un món d'odi, un món de despreci que va néixer des de l'època del descobriment i que perdura fins avui dia. Precisem que la guerra en el context de la frontera hispano-maputxe pot ser definida com un conflicte que oposa dos sectors ètnics diferenciats, l'espanyol i el maputxe, que es manifesta sota diverses formes d'hostilitat i de violència. Per l'espanyol, conqueridor imperialista, l'objectiu final és sotmetre el seu adversari i colonitzar el seu territori. Amb la finalitat de comprendre millor la relació de forces existents al segle XVIII entre espanyols i maputxes, convé precisar alguns aspectes de tècnica militar. En primer lloc, s'ha de considerar que al segle XVIII la capacitat militar es mesura sobretot pel nombre d'homes capaços per combatre. Ara bé, en aquest aspecte, la situació dels indígenes no era molt desfavorable en relació al regne de Xile espanyol. Així, per exemple, en el període entre 1739 i 1740, s'estimava entre 20.000 i 25.000 el nombre de guerrers que podien mobilitzar els maputxes i en 25.000 el dels espanyols. És a dir, existia un nombre d'efectius similar en ambdós camps. En el pla pròpiament tècnic, armes, equipament o logística, els avantatges dels espanyols no eren considerables en relació amb el tipus de guerra predominant en aquesta frontera. En efecte, no es tracta d'una guerra de posicions entre dos exèrcits, sinó d'ofensives ràpides realitzades per grups de cavalleria lleugera. En aquest context, la capacitat d'adaptació dels maputxes va jugar a favor seu, com ho han assenyalat alguns autors que han destacat la rapidesa de l'adopció d'elements d'origen espanyols com els cavalls i les armes blanques, així com la seva capacitat d'innovació. I trap in every fighting. Dig deep, my son. Do you believe in that man? Racist human being. Racist while we live. Shame and regret. Of the pride you once possessed. War for the resources. War for the Mari Mari Peñi. Takui Veri Peñi, chumlei mi. Melen, hei mi kai. Inche ka kamel kalen, ngela chemu sungurume. Hei ta kumare muta dei Peñi. La insubmissió dels maputxes plantejava a la corona espanyola un problema important. L'any 1723 marca una ruptura fonamental en la política espanyola cap als maputxes. Durant aquest any, diverses manifestacions coordinades de resistència ofensiva per part dels maputxes qüestionen la presència espanyola al sud del riu Biobío i deixen entreveure que l'estratègia evangelitzadora i el contacte comercial, que havien tingut un bon desenvolupament en el passat, no aconseguien disminuir la capacitat de resistència. Tenint en compte aquesta situació, els espanyols decideixen replegar-se al nord del Biobío per concentrar-se en la colonització de l'àrea interior de Concepción com una manera de consolidar la frontera i controlar millor les zones de pas entre els dos territoris. Els espanyols s'abandonen qualsevol temptativa de colonització al sud del Biobío fins a la segona meitat del segle XVIII per la material incapacitat de subjugar el maputxe. Estem davant d'un fet increïble. La potència militar i econòmica del moment no pot amb els clans maputxes distribuïts arreu del que avui es considera com a estat xilè. En aquest fet hi té gran importància la distribució de les forces rebels maputxes sobre els diversos fronts, tal qual apareixen en els informes militars. Assenyalem en primer lloc que aquests diversos blocs guerrers no compten, aparentment, amb cacics governadors i estan formats per partides de guerrers provenients de diverses reduccions. Els indígenes utilitzen les vessants boscoses de les muntanyes com a zones de refugi i de replegament, en aquest cas la cadena andina i en altres la serralada. La resistència maputxe augmenta de manera considerable i s'organitzen en la defensa de la terra. El maputxe resisteix, fortifica les seves línies i s'organitza per afrontar la dura lluita amb el seu estil tradicional de guerra de contracop, els melons. Es tracta de l'assalt de pobles de la frontera amb el límit espanyol, consistents en pillatge i apropiació de bestiar als pobles i missions en construcció. En aquestes seccions, l'objectiu no és matar els espanyols, que la seva gran majoria aconsegueixen escapar, sinó realitzar represàlies a les invasions de l'enemic que capturen homes maputxes per després vendre'ls com animals de fira, com es feia amb els negres provenients d'Àfrica. Stop! un meló podia estar dividit en tres grups o divisions. La primera divisió entrava atacant per alarmar la població. Prenia tot el que tenien a mà i tot d'una emprenien una cursa veloç, sense descansar ni esgotar-se, amb la intenció de cansar els perseguidors. Per aconseguir-ho, utilitzaven un esquadró anomenat Winutufe, o cavalleria de resistència incansable que s'havia exercitat prèviament i format en els arenals. Mentre això succeïa, la segona divisió entrava a atacar a la població per l'esquena, saquejant i prenent captives a les nines i a les dones que agafaven. Abans de ser sorpresos, escapaven per un altre costat amb el botí. En sentir els crits i les lamentacions d'auxili, els espanyols tornaven enrere per prestar auxili i ajuda. Quan tornaven a la població, ja havia partit el segon esquadró. Quan això succeïa, entrava en joc un tercer esquadró a atacar i prendre tots els animals que trobaven i partir per un camí distint dels primers. Tornava llavors a aparèixer la primera divisió, recolzant a les altres divisions que operaven, fent maniobres per despistar els invasors. Així finalitzaven els melons, i els maputxes es reunien després en llocs secrets o cucangue per repartir-se els botins i les captives que havien portat. D'una banda, la dona capturada durant aquestes ràtzies es transformava en esposa dels principals caps de les comunitats, els loncos que valoraven la dona espanyola fent-la partífex de la seva comunitat. Per la seva banda, i en total contraposició, les dones maputxes capturades pels espanyols són venudes com esclaves, que en ocasions arribaran a circs humans que recorreran Europa. Es tracta d'una actitud cultural de supremacia racial molt habitual en els imperis colonials fins a la Segona Guerra Mundial. Body rock. Pel que fa a l'apropiació del bestiar, cal assenyalar que aquesta activitat era inseparable de tot acte d'hostilitat. Deixar l'enemic sense cavalls equivalia a immobilitzar-lo i al mateix temps permetia renovar les muntures. Pel que fa al bestiar boví i oví, cal precisar que aquest constituïa generalment la part més important del botí. Es pot assenyalar que el bestiar oví es destinava principalment al consum i a la producció de llana, mentre que el bestiar boví es destinava generalment a l'intercanvi. El Maputxe organitzava esquadrons de guerrers que els permetien emprar tàctiques i emboscades. Els esquadrons estaven formats per 6 tipus diferents de cavalleria: llances, foners, masses, destrals de pedra, sageters i arcabussers amb les armes robades als espanyols. Els maputxes portaven llances, cuirasses de cuir i una bandera vermella, símbol indiscutible del seu estat de guerra. En el marc dels aixecaments, és a dir, d'aquells moviments de resistència ofensiva i coordinada contra els nuclis espanyols fronterers, les accions guerreres eren dutes a terme per un bloc constituït per guerrers reclutats de diversos aïllareue. Es tractava de veritables confederacions més o menys esporàdiques i bastant canviants que podien comprometre ràpidament a la totalitat dels grups de l'Araucania, en paraules dels espanyols, o al Mapu o Nació Maputxe, en paraules dels maputxes. Per constituir aquestes aliances indígenes, els maputxes feien córrer la fletxa. Es tractava d'una crida a la guerra. Qui convocava feia circular un dit o una altra part del cos d'un enemic espanyol sacrificat durant el primer atac, acte que simbolitzava l'inici de les hostilitats. Aquell que rebia el membre del presoner sacrificat acceptava entrar en l'aliança guerrera. Aquell que el rebutjava manifestava la seva negativa. En esos momentos, trasladando junto a otros hombres el cadáver de Catrileo, trasladándolo para evitar que quedara en manos de carabineros. En esos momentos, corrían para eludir el cerco policial. Mira, hermano, ¿sabes que es impresionante el cerco policial? Lo quieren arrebatar al hermano que ha fallecido. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. ¿Usted quiere saber por qué es la lucha de nuestro pueblo mapuche? Pues ponga atención a esta rima y escuche. Las tierras son tomadas porque fueron robadas por latifundista y extranjero forestal y transnacionales. Nuestras armas, las palabras y el derecho ancestral, mientras el Estado nos asesine con su fuerza policial, con sus balas metralletas. Esta lucha es desigual, estos cobardes asesinos nos disparan a matar. Son valientes con guanacos, zorrillos y pistolas. No existe aún el pato de mierda que nos pueda parar. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Puente Cura de un Catrileo, un Esculco y nuestros hermanos asesinados por resistir. Mientras el perro asesino trasladado, ascendido con medallas y premios por el Estado protegido. Presos políticos mapuche, muerta de hambre están. Los poderes se confabulan, nuestra tierra es sofá. Nuestro pueblo mapuche sigue viviendo en dictadura. Que se dice socialismo, pero es la misma basura. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Michel, Michel, ¿qué tiene Michel? Que mata y tortura, igual que Pinochet. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el Mapu, Ulumapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, que se levantan en batalla. Ya no estamos dispuestos a aguantar más represión. Por el Mapu, Ulumapu, nos levantamos en acción. A nuestro pueblo mapuche ningún estado lo calla. Cuando un hermano se cae, que se levantan en batalla.